घड़े के रूप में परिणत होती, पर रस्सी सांप के रूप में परिणत नहीं होती। रस्सी सांप के रूप में परिणत नहीं होती, वो विवर्त उपादान है, विवर्तित होती। यद्यपि जो है ब्रह्मसूत्र आदि में परिणाम शब्द का ही प्रयोग विवर्त के लिए ही भी है। अब इसीलिए परिणामात आत्मतः परिणामात ब्रह्मसूत्र में परिणाम शब्द का ही प्रयोग किया विवर्त के लिए। और जितना उदाहरण जो है आपके छांदोग्य में दिया वाचार मनो विकारो नाम धेय मृतिका ते सत्यम, सब परिणाम का ही जो है वह उदाहरण है ना। पर विवर्त शब्द में और परिणाम शब्द में इतना अंतर होता है कि स्वरूप ज्यों का त्यों रहते, अन्यथा जो भाषा है उसका नाम है विवर्त, और स्वरूप ही उस रूप में दिखने लगता है इसका नाम है परिणाम। इसमें दोनों शब्द के प्रयोग में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जैसे क्या है, ब्रह्म ही जगत के रूप में दिखता है, ब्रह्म ही जगत के रूप में दिखता है, इसलिए परिणाम शब्द का प्रयोग किया। पर इसका मतलब नहीं कि ब्रह्म जो है वह परिणत होकर के जो है होता है, ऐसा नहीं। ब्रह्म ही जगत के रूप में दिखता है। इसीलिए कई लोगों का सिद्धांत है, कहते हैं कि ब्रह्म, ऐसा मत कहो कि जगत जो है जगत मिथ्या है, ऐसा न कहो जगत ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म ही जगत के रूप में दिखाई दे रहा है, ब्रह्मातिरिक्त जगत कुछ है नहीं, इसलिए ये ब्रह्म ही है। यहाँ पर विभक्तेषु भूतेषु अविभक्तम, तो इससे दो चीज निकल गई। एक तो भूत हो गया, क्या भूत हो गया, विवर्त, संपूर्ण जगत हो गया ब्रह्म का विवर्त, वो अविभक्त है। जैसे पर्दा जो है एक ही रहता है, उस पर चित्र निरंतर बदलता रहता है, ऐसे एक ब्रह्म सत्ता पर जगत का सारा चित्र निरंतर बदल ही रहा है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, लेकिन वह अनिजत है, ज्यों का त्यों एक रस बना हुआ है। अब भ्रम क्यों होता है, कहां से भ्रम आ जाता है, का भ्रम यहां से आ जाता है ना, प्रत्येक उपाधि में अहम अहम करके स्फुरित होता है जो ना, प्रत्येक उपाधि के साथ अहम करके स्फुरित हो रहा है। क्यों अहम करके प्रत्येक उपाधि में स्फुरित हो रहा है, क्योंकि सत्ता तो चेतन ही है, और वो जो है वो चेतन ही स्फुरित होगा सब जगह, दूसरा क्या स्फुरित होगा, दूसरा तो है ही नहीं ना। तो चेतन का स्फुरण है अहम, अहम को बड़ा रहस्यास्पद मानते, आगम में इसको बहुत ही महत्व देते, ये शुद्ध स्फुरण है। इसलिए अ और ह के बीच में ही संपूर्ण अक्षर राशि है, और अक्षर राशि से बने हुए जितने शब्द हैं सब अ और ह के बीच में ही, और शब्दों का अर्थ सब जो है शब्द रूप है, इसलिए सभी अर्थ भी अह के बीच में ही है, इसलिए अहम में सारा जो है शब्द अर्थ कल्पित, ये अहम में सारा का सारा जितना शब्द राशि जितना अर्थ राशि, यही है जगत, शब्दार्थात्मक जगत है, ये सारा शब्द राशि और सब अर्थ राशि इसी में कल्पित है। अब वही है तो वही स्फुरित होगा, दूसरा क्या स्फुरित होगा, तो सब जगह अहम करके स्फुरित होता है, विशेष स्फुरण वहां होता है, पर जहां पर उपाधि स्वच्छ होती है तो वहां पर प्रतिभास होता है। जैसे मान लीजिए कि विद्युत के तार में सब जगह विद्युत तो है, पर बल्ब में प्रतिफलन शक्ति है, इसलिए विद्युत का प्रकाश वहां पर प्रतिफलित हो जाता है। जहाँ पर प्रतिफलित होता है वहाँ विशिष्ट स्फुरण हो जाता है, और जहाँ पर प्रतिफलन नहीं है वहाँ उस प्रकार का स्फुरण नहीं होता। ऐसे सृष्टि में कण कण में व्यापक है वो तत्व, पर जहाँ पर उपाधि शुद्ध है, मन ये जो है अंतकरण रूपी उपाधि शुद्ध है, बल्बस्थानीय है, वहाँ पर वो चैतन्यता अभिव्यक्त हो जाती है, और जहाँ पर चैतन्यता अभिव्यक्त हो जाती है वहाँ पर अहम स्फुरित हो जाता है। इसलिए तत्त्व उपाधि के साथ अहम स्फुरित हो जाता है, वो चैतन्य स्फुरण ही है। इसलिए चैतन्य एक है, इसलिए सब जगह अहम एक है। जैसे मान लीजिए कि कोई बाहर से आया और ऐसे आपका दरवाजा खटखटाया, तो आप अंदर से पूछते कौन है, तो कहता मैं हूँ। स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, युवा हो, सभी क्या कहेंगे, मैं हूँ, सभी मैं हूँ कहेंगे। अब जब आप ये पूछेंगे भाई भाई मैं माने क्या कौन हो, तब वो अपना नाम बताएगा। पहले स्वाभाविक रूप में बोलता है मैं हूँ, और वह कोई भी बोल देता है, चाहे बालक हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी बोल देता है। जहाँ चैतन्य विशेष स्फुरण है वहाँ पर मैं ही बोल देता है। इससे निर्धारित होता है कि ये मैं जो है, अहम जो है ना, ये सबका नाम यही है, सबका नाम यही है, सर्वनाम है। अब एक चीज होती है कि यहीं पर भ्रम हो जाता है। देखिए ये अहम जो स्फुरित होता है वह शुद्ध चेतन में स्फुरित होता है, और अहम का अर्थ शुद्ध चेतन ही है, पर उपाधि में प्रत्येक उपाधि को लेकर के जिसलिए अहम स्फुरण होता है, इसलिए उपाधि के साथ विभक्त मिव च स्थितम, वह एक जो अविभक्त है ना, वो उपाधि के साथ विभक्त के समान स्थित होता है, है वो अविभक्त। पर प्रत्येक उपाधि के साथ अहम अहम पदार्थ रूप में जब प्रतीत होता है, इसलिए वो शरीरों के साथ विभक्त मिव च स्थित, वो विभक्त के समान प्रतीत होता है। तब व्यक्ति उस अहम का अर्थ कर देता है, मैं देवदत्त हूँ, मैं यज्ञ दत्त हूँ, लेकिन मैं को छोड़ता नहीं कहता, मैं यज्ञ दत्त हूँ, मैं देवदत्त हूँ। हो मैं जो है वही वास्तविक अर्थ है इसका, वो चेतन ही है, और यज्ञ दत्त का समान अधिकरण करता है किसके साथ, वो शरीर को लेकर के कहता ना, मैं यज्ञ दत्त हूँ, मैं देवदत्त हूँ। तो देखो मैं को का अर्थ तो उसका हो जाता है शुरू, और शरीर का जो नाम है उसके साथ कर लेता है वो तादात्म्य। अब उसके साथ तादात्म्य करके जब बोलता है तो भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, विभक्त मिव, विभक्त होता नहीं है, पर विभक्त हुए बिना भी विभक्त के समान प्रतीत होता है। प्रतिदेह में भिन्न भिन्न, जैसे आकाश व्यापक है, पर प्रत्येक घड़े में भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश व्यापक है, पर घड़ा रख दो तो प्रत्येक घड़े में पानी है, तो सूर्य पृथक पृथक प्रतीत होता है, घड़े के जल के अनुसार पृथक पृथक प्रतीत होता है। तो इसी प्रकार जो है, जो अविभक्त तत्व है, जो आत्मा है, वो विभक्त मिव च स्थित, विभक्त के समान प्रतीत होता है। काचा विभक्त के समान प्रतीत होता है, कौन, वही तज गेयम, वो जो गेय तत्व है जिसकी बात चल रही है। गेय तत्व का ध्यान रखिएगा, वसुधा मनुष्य शरीर प्राप्त करने पर गेय वही है, आप सब कुछ जान लिए और अपने स्वरूप को अपने को ही नहीं जाने तो आप कुछ भी नहीं जाने, आपका जानना सब व्यर्थ हो गया। जो जानना चाहिए, जिसके जानने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, उस ज्ञेय तत्व को आपने नहीं जाना तो आपके जानने का व्यवहारिक कितना भी महत्व हो पर पारमार्थिक कोई महत्व नहीं। पारमार्थिक महत्व तो इसी का है कि जो वस्तुतः ज्ञेय है उसको, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, जो ज्ञेय है, उसको मनुष्य शरीर में जान लेना, इसी का नाम जानना है। कहा देखो उसकी कितनी विलक्षण शक्ति है, उसका तुम अनस्तित्व नहीं कर सकते कि उसका अस्तित्व नहीं है। वो कैसा है, उसका विलक्षण स्वभाव है। देखो यहाँ पर आगम जो है बहुत स्पष्ट हो जाता है। कहते हैं प्रभु विष्णु, वह प्रभु विष्णु है। प्रभु विष्णु यहाँ पर जो प्रत्यय है ना, वह शीलार्थक प्रत्यय होता है। तो क्या उसका अर्थ है प्रभु विष्णु का? प्रभु विष्णु का अर्थ ही है कि प्रपंचाकारेण प्रभवितुम शीलम अस्य। ये जगत के आकार में प्रकट होने का जिसका स्वभाव ही है, आगम इसको मानता स्वभाव, जिसको कहा स्वभाव एव देवस्य, उस देव का यही स्वभाव है। अनंत रूपों में प्रतिभाषित हो करके भी ज्यों का त्यों रहना, यही उसका स्वभाव है। जैसे दर्पण का स्वभाव है कि सामने की सभी वस्तु को अपने अंदर दिखा देना, ये उसका स्वभाव है। और सभी वस्तुओं को अपने अंदर दिखा करके भी आप ज्यों का त्यों रहना, कोई परिवर्तन नहीं होना उसमें, ऐसे चैतन्य का ये स्वभाव है उस परमेश्वर देव का। ये शील है। क्या शील है? प्रभु विष्णुत्व शील है। क्या प्रभु विष्णुत्व है? कि ये जगत के रूप में जो है, प्रपंच के रूप में प्रभवितुम शीलमस्य, सत्यम च अनृतम च तत्सत्यम अभवत्। श्रुति आती है ना, वो सत्य भी हो गया, झूठ भी हो गया, कौन हुआ वो सत्य? वो सत्य जो परमात्मा है, वह जो है वह व्यवहारिक प्रातिभाषिक सभी रूपों में प्रकट हो गया, यही उसकी विलक्षणता है। इसलिए उसका अस्तित्व सिद्ध ही है। ये जगत को देख करके उसका अस्तित्व सिद्ध है। जगत विवर्त है, इसलिए अधिष्ठान के बिना हो नहीं सकता है। और वह जो अधिष्ठान रूप चेतन है, उसको अपने अंदर जगत को प्रतिफलन करने के लिए किसी बिंबादी सहायक की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उसका स्वभाव ही है कि अनंत रूप में प्रतिभाषित होकर के ज्यों का त्यों रहना। तो प्रभु विष्णु भी वही है। कोई कोई टीकाकार प्रभु विष्णु को पहले ले लेते हैं, इसीलिए ले लेते हैं कि प्रभु विष्णु की संगति पहले बन जाती है और फिर लेते हैं कि भूत भर्तृ भी है वही। जब सभी को अपने अंदर सत्ता स्फुरण देना, यही भूत भर्तृ है। सबको सत्ता दे रहा है, न सत्ता दे तो कहाँ रहे जगत, न प्रकाशित करे तो कैसे जगत का प्रकाश हो। तो सत्ता स्फुरण रूप में वह प्रभवी, वह भूत भर्तृ भी है। तो भूत भर्तृ भी वही है, सत्ता स्फुरण प्रदानी ने। और सुषुप्ति काल में देखो, प्रलय काल में देखो, ग्रसिष्णु च, वो सब को अपने अंदर लीन भी कर लेता है। वो स्वस्मिन्नेव जो है स्वस्मिन्नेव ग्रसितुम शीलम अस्य अपने में ही सबको लीन कर देने का उसका जो है स्वभाव है। परे अव्य सर्व एक ही भवंती पर इस अव्य तत्व में सभी प्रलय काल में सुषुप्ति काल में एकीभूत हो जाते हैं सता सौम्य तथा संपन्न तो सभी एकीभूत हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो है परे अव्य सर्व एक ही भवंती तो ग्रसिष्णु आदि तो परमात्मा जो है ग्रसिष्णु भी है तो ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च तो प्रभविष्णु पहले ले लेने से थोड़ी संगति ठीक बनती है। प्रभविष्णु भूति भर्त च ग्रसिष्णु च तज गेयम वो गेय तत्व है। इसलिए गेय तत्व का जो है ना इसमें किसी प्रकार का गेय तत्व के अस्तित्व में किसी प्रकार का संशय नहीं हो सकता। अब थोड़ा हम लोग टीका कर लें भाष्य थोड़ी टीका है तद्धि प्रतिदेहम नभोवद एकम प्रत्येक शरीर में आकाश के समान जो है वह एक है तद भेदे मानाभावात क्योंकि उसके भेद में किसी प्रकार का प्रमाण नहीं है। भिन्नत्वे च घटवद अनात्मत्व आप आता ये कहो कि क्यों नहीं भेद मान ले सांख्य वाले भेद मानते हैं कहा कि आत्मा से भिन्न यदि मान लेंगे ना तो जो भिन्न होता है वह अनात्मा हो जाता है तब तो जड़ हो जाता है। इसलिए टीकाकार लिखते हैं भिन्नत्वे च घटवद अनात्मत्व आप आता अतो अद्वितीयम सर्वत्र प्रत्येक भूतम गेयम नास्ति इति अति साहसम इसलिए अद्वितीय सर्वत्र अद्वितीय प्रत्येक भूति गेय तत्व तो नहीं है यदि कोई कहता है तो उसका जो है वह अति साहस है। कोई कहे हम परमात्मा को नहीं मानते तो इसका अति साहस है क्यों कि वह अपने को मानता है कि नहीं मानता है बोलो अपनी सत्ता का कोई भी अपलाप नहीं कर सकता है। आप अपनी सत्ता का यदि खंडन करेंगे तो खंडन करने वाले आप ही होंगे कि दूसरा हो जाएगा। यदि आप अपनी सत्ता का खंडन कर रहे हैं तो अपनी सत्ता आपकी सत्ता सिद्ध हुई कि नहीं सिद्ध हुई। इसलिए कोई भी अपनी सत्ता का खंडन नहीं कर सकता है और परमात्मा आत्मस्वरूप है इसलिए परमात्मा का खंडन कोई भी नहीं कर सकता। फिर भी यदि कोई कहे कि परमात्मा है नहीं तो अतिसाहस कर रहा है वो अतिसाहस कर रहा है जो हो नहीं सकता है ऐसी बात कह रहा है तो अतिसाहस कर रहा है। अरे कुछ भी हो तो मूर्ख ही तो अतिसाहस करेगा ना वो अतिसाहस कर रहा है। जैसे कोई कहे कि मेरे जो है वो कह रहा है कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है तो अति साहसी है वही ऐसा साहस कौन कर सकता है। ऐसा साहस कहे इधर बोल भी रहा है इधर कह भी रहा है मेरे मुख में जिह्वा नहीं है तो अति साहस है। ऐसे कोई कहे परमात्मा नहीं है तो अति साहसी है वह असंभव को जो है वह संभव बनाने जा रहा है। कोई कहे कि मैंने जो है वह मार करके आकाश को तोड़ फोड़ करके फेंक दिया तो अति साहस है ऐसा हो ही नहीं सकता है पर वो झूठ बोल रहा है तो झूठ बोलना अति साहस का काम है। ये सज्जन व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता है जो झूठ बोलता है वो अति साहस कर रहा है क्योंकि वह जो है वह अपने को असत्य से आवृत कर रहा है तो अति साहसी है कि नहीं, जो चीज है ही नहीं है उससे वह कैसे रक्षा करेगी उसकी, उससे तो रक्षित नहीं हो सकता ना, ये सब अति साहस है। तो टीकाकार ने यहाँ पर कह दिया कि भाई वो तो अति साहस मिथ्या है, वो तो अति साहस कर रहा है। अविभक्तम च प्रतिदेहम व्योमवत् तदेकम, प्रत्येक शरीर में आकाश के समान व्यापक जो है वो ब्रह्म तत्व, वो परमात्म तत्व जो है वह एक ही है। थोड़ी सी टीका देखिए, कथम तरी देहादेर भेद थी इत्याशंक्य कल्पना इत्या, कहा कि प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न क्यों मालूम हो रहा है, देहादियों का भेद क्यों मालूम हो रहा है, यदि सभी में परमात्मा एक है तो देहादियों का भेद कैसे है। का भूतेषु सर्व प्राणिषु विभक्तमिव च स्थितम, वो प्रत्येक प्राणियों में विभक्त के समान स्थित है। कहा विभक्त के समान कैसे स्थित है, कहा देहेषु एव विभाव्यमानत्वा, प्रत्येक शरीर से प्रत्येक बल्ब में विद्युत प्रकाशित हो रही है, ऐसे प्रत्येक शरीरगत अंतकरण में वह चैतन्य अभिव्यक्त हो रहा है, इसलिए इस अभिव्यक्ति के कारण विभक्त में वो संस्थित और विभक्त के समान प्रतीत हो रहा है। ये जो अभिव्यक्ति है विशिष्ट अभिव्यक्ति, ये विशिष्ट अभिव्यक्ति के कारण भिन्न भिन्न मालूम हो रहा है, पर है एक ही, जैसे एक ही विद्युत जो है तार में नहीं मालूम हो रही पर प्रत्येक बल्ब में देखो भिन्न भिन्न मालूम हो, और जैसा जैसा बल्ब है उसी प्रकार का मालूम हो, जीरो पावर का बल्ब है तो थोड़े प्रकाश के रूप में मालूम हो रही, और लाख पावर का बल्ब है तो ज्यादा प्रकाश के रूप में मालूम हो रही, बल्ब लाल है तो लाल माल प्रकाश वाली मालूम हो रही, बल्ब नीला है तो नीले प्रकाश वाली मालूम हो रही। तो इसी प्रकार जो है वह भूतों के भेद से भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतीति हो रही, इसी को कहा विभक्तमिव च स्थितः, विभक्तमिव स्थितम देश ये विभाव मानत्वा। थोड़ी सी टीका देखिए, कथंतर ही नहीं हो गया, तत्र हेतुमा देहेषु कार्याणाम स्थिति हेतुत्वाच्च गेयमस्ति इत्या, और सभी कार्य जो है इनके स्थिति का हेतु है ना, बिना सत्ता के कोई स्थिति प्राप्त कर रहा है तो इसका मतलब जो है कोई न कोई सत्ता है। आपको चित्र दिखाई दे रहा है आकाश में तो इसका मतलब पर्दा है, तो इसका मतलब जो है अधिष्ठान सिद्ध हो जाता है। तो का भूत भर्त्री च भूतानि विभर्ति तज गेयम भूत भर्त्री च स्थिति काले, स्थिति काल में संपूर्ण भूतों को धारण कर रहा है, निमित्तोपादानतया तेषां प्रलये प्रभवे च कारणत्वाच्च तदस्ति, और निमित्तोपादान रूप में उसके प्रलय और प्रभाव में भी जो है वो कारण है, इसलिए भी वह है। प्रलय काले ग्रसिष्णु ग्रसनशीलम, प्रलय काल में तो वह ग्रसनशील है, और उत्पत्ति काले प्रभविष्णु प्रभवनशीलम, उत्पत्ति काल में वो प्रभवनशील है। कैसे, का यथा रज्ज्वादि सर्पादेर मिथ्या कल्पितस्य, जैसे जो है रज्ज्वादि सर्पादियों का जो है मिथ्या कल्पित सर्पादि, इनकी उत्पत्ति में और पालन में और संहार में हेतु है, रज्जु में सर्प उत्पन्न हुआ और जब तक रज्जु का ज्ञान नहीं हुआ तब तक सर्प का भय लगा हुआ है, आप दूर दूर हैं कहीं काट न ले, तो उत्पत्ति भी हो गई, रस्सी में सर्प की उत्पत्ति भी हो गई और रस्सी में सर्प का पालन भी हो गया, और रस्सी का ज्ञान हो गया तो संहार भी हो गया। तो इसी प्रकार जो है भूत भर्तृच और प्रविष्णु ग्रसिष्णु च ये हो गया। तो उसी को टीकाकार लिखते निमित्तोपादानतया तेषां प्रलय प्रभेच कारणत्वात् तदस्ति इति। तरी कार्य कारणत्वस्य वस्तुत्वात् न अद्वैतमिति आशंका है। फिर तो कार्य और कारणत्व वस्तु रूप हो गया ना, तो वस्तु रूप हो गया तब अद्वैत कैसे होगा आपका? अरे कहा यथा रज्ज्वादि ही सर्पादेर मिथ्या कल्पितस्य। मिथ्या कल्पित जो है उसके द्वारा वस्तु में कोई भेद उत्पन्न नहीं होता है। पर्दे पर कितने भी चित्र दिख जाएं और उसमें जो है आपका मन भी जो है बहुत लग जाए, उसका मोह भी आपको हो जाए, परंतु पर्दे में कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं। कितने लोगों ने दर्पण में अपना मुख देखा, कोई प्रसन्न हो गए, कोई दुखी हो गए, हैं? पर दर्पण में कोई भी जो है संस्कार अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ, किसी भी मुख का कोई संस्कार उत्पन्न नहीं, वो ज्यों का त्यों ही है। कितनी बड़ी लड़ाई पर्दे पर हो गई, तमाम कट कट करके मर मर के गिर गए, पर वो अनिजत वो अभी उसमें स्पंद ही नहीं हुआ। बाढ़ का दृश्य आपने देखा जो है, बहते बहते गांव के गांव बहते चले जा रहे हैं, लोग उसमें पानी में बहते चले जा रहे हैं, पर पर्दा गीला हुआ ही नहीं। अग्नि का दृश्य आपने देखा कि धू धू करके अग्नि जल रही है, गांव के गांव जलते चले जा रहे हैं, पर पर्दा को आंच लगी ही नहीं है। ऐसे अनंत विश्व का हम लोगों ने अनुभव किया आत्म पर्दे पर वही आत्म पर्दा जो है वह न गर्म हुआ न ठंडा हुआ बर्फ से। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अक्ष्योद्योयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोषयेव च नित्यस्सर्वगतस्थाणोरखिलोऽयं सनातन। ऐसे आत्मा का कोई अपलाप नहीं कर सकता है। अब एक विचार करते हैं कि इतोपि गीयस्य अस्तित्वम् इत्याह। और भी देखो, इस गीय का के अस्तित्व का अपलाप कोई भी नहीं कर सकता, आत्मा के अस्तित्व का अपलाप कोई भी करने में समर्थ नहीं है। क्यों? का किंच सर्वत्र विद्यमानं सन्नुपलभ्यते तज्गीयम्। कहा कि सर्वत्र विद्यमान है ना, इसलिए सर्वत्र विद्यमान रूप से जो है वह उपलब्ध हो रहा है, वो गीय जो है वो उपलब्ध हो रहा। उपलब्ध है सर्वत्र विद्यमान, सर्वत्र विद्यमान हो करके और अज्ञानी को उपलब्ध नहीं हो रहा है तज्ञ, वह अज्ञेय उपलब्ध नहीं हो रहा। इसी को कह रहे हैं हेतु अंतरम में स्फुरतुम शंकते सर्वत्र। तो कहा कि तमस्तर ही तो नहीं उपलब्ध हो रहा है, इसका मतलब अंधकार रूप है। अरे भाई, जो प्रकाश रूप होगा वो तो उपलब्ध हो गई ना। आप इधर कहते हैं कि आत्मा तो प्रकाश रूप है, चैतन्य है और सर्वत्र है, और इधर कहते हैं सर्वत्र व्यापक हो करके भी उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो ये दोनों बात कैसे बनी? उपलब्ध तो वही नहीं होता जो अंधकार में हो या अंधकार रूप हो। तो इसका मतलब तुम्हारा आत्मा यदि सर्वव्यापक है तो अंधकार रूप हो गया, वो अंधकार रूप हो गया तो उपलब्ध नहीं होता है। कहा कि न, वो अंधकार रूप नहीं है भाई, तो क्या है? किंतर ही तो कैसा है? कहा ज्योतिषामपि तज्ज्योति ही, तमसः परमुच्यते ज्ञानं गेयं ज्ञानगम्यं हिर्विसर्वस्य विष्ठितम्। कहते हैं कि भाई देखो, वो गेय है ना, गेय पहले में तो कहा था अव्यक्तम तो भूतेषु भूत भर्ते के तदगीय ग्रसिष्णु प्रभिविष्णु च, ये तटस्थ लक्षण है, है? क्योंकि ये जो उत्पत्ति पालन संहार ये क्या है, तटस्थ लक्षण है। अब यहां पर स्वरूप लक्षण बता रहे हैं, उत्पत्ति पालन संहार ये तटस्थ लक्षण बता करके अब स्वरूप लक्षण बता रहे हैं कि वो ज्योतिष स्वरूप है। ज्योतिष स्वरूप ज्योतिषामपि तज्ज्योति, शंका क्या थी कि सर्वत्र विद्यमान होने पर भी जब उपलब्ध नहीं होता तब तो जड़ ही हो गया ना, है? चेतन होता तब तो प्रकाश होता उसका, तो कहा कि भाई देखो ज्योतिष स्वरूप होने पर भी उपलब्ध क्यों नहीं होता। कहा वो ज्योतिष स्वरूप होने पर भी इसलिए उपलब्ध नहीं होता कि रूपादि से रहित है। तुमको वही उपलब्ध होता है ना जिसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध हो या सुख दुख रूप हो, तो यही तो तुम्हारे पास उपलब्धि का साधन है। तुम्हारे पास उपलब्धि का साधन माइक है और इदम के उपलब्धि का साधन है तुम्हारे पास, तो इदम वो है नहीं और पंच विषय रूप है नहीं, तो उपलब्ध कैसे होगा। इसलिए ये ऐसे नहीं उपलब्ध हो सकता है, इसीलिए नहीं उपलब्ध हो सकता कि रूपादि से रहित है। इसलिए इंद्रिय अग्राह्यत्वा, इंद्रिय से गृहित नहीं हो सकता है क्योंकि इंद्रिय इदम को गृहित करती है शब्द स्पर्श रूप रस गंध को, और यह इंद्रियों के द्वारा गृहित नहीं हो सकता है इसलिए उपलब्ध नहीं है। पर उपलब्ध नहीं है तो जो है ही नहीं, ऐसे कैसे कह सकते। कहा उपलब्ध नहीं है, इधर कहते हो ज्योति रूप है, कहा एक ज्योति ऐसी है कि वो सामान्य ज्योति उपलब्ध नहीं होती, विशिष्ट ज्योति आपको उपलब्ध होती है। जगत में यही नियम है, विद्युतगत ज्योति उपलब्ध नहीं होती, बल्ब में अभिव्यक्त विद्युत ज्योति उपलब्ध होती है। यहां भी कहते हैं कि यदि आप ऊपर चले जाइए ऐसी जगह जहां ज्योति को प्रतिफलित करने का कोई जो है वह साधन न हो तो आपको अंधकार मालूम होगा, क्योंकि प्रतिफलित होकर के ये ज्योति ज्योति मालूम होती है, और प्रतिफलन न हो तो प्रकाश में अंधकार में कोई अंतर नहीं। पृथ्वी में इतना प्रकाश जो हम लोग देख रहे हैं वो सूर्य की किरण ऐसे आकर के प्रतिफलित होती है, प्रतिफलित होती है तो इतना प्रकाश मालूम होता है। बीच में देखिए जो है चंद्रमा के बीच में नहीं मालूम होता प्रकाश, पर चंद्रमा का से प्रतिफलित होकर के जो प्रकाश आता है वही प्रकाश अपने लोगों को मालूम होता है, पर सूर्य का प्रकाश जो चंद्रमा पर जा रहा है वो नहीं दिखाई देता। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर जा रहा है वो प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है, जो वहां से प्रतिफलित होकर के आ रहा है वही आपको दिखाई दे रहा है, चंद्रमा में भी दिखाई दे रहा है और यहां बीच में भी दिखाई दे रहा है, वही प्रतिफलन प्रतिफलन ही दिखाई दे रहा है। लेकिन जो सूर्य का प्रकाश जा रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसी ये सामान्य ज्योति, ये सामान्य होने के कारण नहीं दिखाई दे रहा आपको, क्योंकि आपके पास जो ग्रहण करने की शक्ति है वो विशेष वाली है, विशेष वाली। इसलिए कहा कि ज्योतिषा मपिता ज्योति ही, ये जितनी भी ज्योति आपको दिखाई दे रही है, सूर्य ज्योति है, चंद्र ज्योति है, अग्नि ज्योति है, विद्युत ज्योति है, वाग ज्योति है, मन ज्योति है, बुद्धि ज्योति, ये सब ज्योति ज्योतिर्ब्राह्मण ही एक बृहदारण्यक भी आपको मिलेगा, जिसमें तमाम प्रकार के ज्योतियों का वर्णन है। वाग भी एक ज्योति है। तो ये जितनी ज्योतियां हैं वो सभी ज्योतियों का वो ज्योति है। उस सामान्य ज्योति से प्रकाश लेकर के ये सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। इनके पास तो सब उधार का है, बल्ब के पास जो प्रकाश है ये उधार का प्रकाश है, वो बल्ब का प्रकाश नहीं है। उधार जानते हो? तो बल्ब का नहीं है वो, विद्युत से उधार लेकर के वो जो है वह बहुत प्रकाश जो है अपने में दिखाता है। ऐसे सूर्य आदि के पास जितनी भी ज्योतियां आपके पास हैं, सब ज्योतियों के पास जो प्रकाश है वो उधार का प्रकाश है, वो आत्म ज्योति से प्रकाश लेकर के प्रकाशित हो रहे हैं। इसलिए सभी ज्योतियों का ज्योति वही है, एक ही ज्योति है, वो सभी ज्योतियों का ज्योति है। ओ इन सूर्य तपति तपसा तेजसा युद्ध, जिससे सूर्य जो है वह तपता है, जिसके तेज से जो है युद्ध होकर के तपता है, तस्य भाषा सर्व निदम विभाति। गीता में भी कहा यदादित्यगतम तेज जगत भाषयते, वह तेज कौन है? ओ माँ मेरा तेज है वो, भगवान कहते हो मेरा तेज तुम समझो। तो ज्योतियों का जो है वो ज्योति है। जब ज्योतियों का ज्योति है, तमसः परमुच्यते, अज्ञान रूपी अंधकार से वो पर है, अव्याकृत से पर है। तमसः परमुच्यते, वह अलौकिक है। अलौकिक, अलौकिक ज्योति कैसे है? का ज्ञानम, वो ज्ञान ज्योति है। ज्ञान ज्योति ज्ञप्ति, केवल ज्ञप्ति मात्र शरीर है, ज्ञप्ति मात्र स्वरूप है, इसलिए तुमको नहीं दिखाई देता वो। ज्ञानम माने ज्ञप्ति मात्र स्वरूपम, वो ज्योति ज्ञप्ति मात्र स्वरूप है, इसलिए आपको नहीं दिखाई देता है। अलौकिक है ना, लौकिक ज्ञान आपको दिखाई देगा, अलौकिक ज्ञान आपको नहीं दिखाई देगा। और कैसा है कि ज्ञानम और ज्ञानम और ज्ञेयम है, देखिए ज्ञानम ज्ञेयम, इसको जब ज्ञान स्वरूप कह दिया तो ज्ञेय कैसे कहा? कहा कि ज्ञेयम तो यही कह रहे ना, ज्ञेयम यत्र प्रवक्षामि। कुछ लोग कहते हैं कि ये ज्ञानम कैसे कह दिया, इसको कहा ज्ञानम इसलिए कह दिया कि ज्ञान साधन जो है कहे गए हैं ना, ये ज्ञान गम्यम, ज्ञान रूपी जो साधन कहे गए हैं कौन से? अमानित्वम अदम्भित्वम, उसके द्वारा जाना जाता है। ऐसा नहीं ये लौकिक ज्ञान से आप इसको जान लेंगे। ज्ञान गम्यम माने ज्ञान साधन, अमानित्वादि साधनेन गम्य, उस साधन के द्वारा योग्यता प्राप्त करके तब जिसको जाना जाता है। इसलिए कहा कि ज्ञान गम्यम। और ज्ञेय क्यों कहा? कहा ज्ञेय तो कहा ये तत् प्रवक्षामि है ना, ज्ञेयम यत्तद प्रवक्षामि, यही ज्ञेय है मनुष्य शरीर में जानने के लिए, यही ज्ञेय, यही जानने के योग्य है, और बाकी सब जानने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए कहा कि ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, और कैसा है भाई, ज्ञानगम्य है, ज्ञानगम्य का वही लीजिएगा साधनों के द्वारा ज्ञान। और ये तीनों जो है कहाँ है, ये तीन रूप से कहाँ है वो, हृदय सर्वस्य विष्टितम, ये सभी के हृदय में जो है स्थित है, वो आपके जो है अंदर जो है, ये अंतर्दृष्टि से आप उसको जान सकते हैं, ये जिसलिए आपके हृदय में है। यदि ये बाहर होता परमात्मा तब तो बाह्य दृष्टि से आप जान सकते थे, पर परमात्मा आपके हृदय में बैठा है, तो हृदय में बैठने वाले को बाहर से आप खोजेंगे तो कहाँ पता लगेगा। कहते हिरण्यकश्यप जब बैठा जो है गद्दी पर, तो हिरण्याक्ष की पत्नी ने कहा कि क्या तुम उत्सव मना रहे हो, तुम्हारा उत्सव मनाना सब झूठा है। अरे तुम्हारे भाई को मारने वाला विष्णु जब तक जीवित है तब तक तुम्हारे उत्सव का कोई अर्थ निकलता नहीं। बात लग गई उसको, गधा लेकर के उठा, तीनों लोग छान डाला, बैकुंठ भी छान डाला, कहीं विष्णु का पता नहीं। सोचा कि ये विष्णु कहाँ गया, सारा जो है वह समुद्र छान डाला, पृथ्वी छान डाला, सभी लोगों को छान डाला, पर विष्णु मिलता नहीं। उसने सोचा ये गया कहाँ पर, इसको मारे बिना तो कल्याण नहीं होगा, ये गया कहाँ। तो उसने सोचा कि ऐसे नहीं मिलेगा, ये ऋषि लोग ध्यान लगा करके विष्णु को पकड़ते। तो ध्यान लगाया, फिर सब जो है वह अपने इंद्रियों को एकाग्र किया और मन को सावधान किया और ध्यान लगाए, हृदय में जब गया तो देखा हृदय में बैठा है विष्णु, तो देखा हृदय में बैठा है हृदय सर्वस्य विष्टितम। तो उसने कहा कि अरे तू हृदय में छिपा है, निकल बाहर। तो भगवान विष्णु बाहर खड़े हो गए, कहा कि तुम हृदय भी छिपो, लड़ाई करो। कहा कि अब लड़ाई हमारी आज की कैसे हो सकती, हृदय से तो जो उत्पन्न होता है वो पुत्र होता है, पुत्र पिता की लड़ाई कैसे हो सकती, इसलिए लड़ाई तो नहीं बनेगी। कहा नहीं, हम तो तुमको लड़ाई को मारेंगे। तक आप जाओ, इतनी देर तक तुमको नहीं हृदय में देखा हमको, तो उस ध्यान से तुम्हारे यहां एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसके निमित्त से हम तुमसे लड़ेंगे, अभी तुम जाओ। तो एक प्रहलाद उत्पन्न हुआ, वो जो इतने देर ध्यान किया था विष्णु भगवान का था, तो विष्णु भगवान का ध्यान किया था, तो ध्यान करने से जो है वो शक्ति प्रहलाद में जो है वो केंद्रित हो गई। तो केंद्रित हो गई तो प्रहलाद के निमित्त से फिर व्यापक विष्णु लड़ा उसे, मारा उसको। तो कहते हैं कि हृदय सर्वस्य विष्टितम, सभी के हृदय में, प्राण जात के हृदय में जो है, बुद्धि में ये जो है विशेषण स्थितम है, तो सब जगह, ऐसा नहीं कि कहीं नहीं है, सभी जगह है। पर सभी जगह हो करके भी सभी प्राणियों के हृदय में विशेष रूप में भी जो है इसका दर्शन होता है, यह अभिव्यक्त है। इसलिए हृदय सर्वस्य विस्थितम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते न किं तर्हि तर्हि किं तस्य रूपं पृच्छति किं तर्हि तत्रोत्तरं ज्योतिषाम। अब भाष्य में देखिए, ज्योतिषाम आदित्यादि नाम अपि, आदित्य इत्यादि ये ज्योति है, तो उनका भी तज्ज्ञेयम् ज्योति ही। ये जो ज्ञेय जिसकी चर्चा चल रही है, जो आत्मा, वो ज्योतिषाम अपि ज्योति ही। कोई टीका में था कि सूर्यादीनाम बुद्ध्यादीनाम च प्रकाशकत्वाद अस्ति गेयम् ब्रह्म, जो सूर्य आदि का भी जो है बुद्धि आदि का भी प्रकाशक है, बुद्धि जानी जा रही है तो बुद्धि का प्रकाशक कोई है, सूर्य जाना जा रहा है सूर्य का प्रकाशक कोई है, तो ऐसी ज्योति है गीय ब्रह्म तदेव उपादे आत्म चैतन्य ज्योतिषा इधानी ही आदित्यादीन ज्योतिष दीप्यन्ते। कहते हैं कि जैसे लोहा में व्याप्त अग्नि हो तो अग्नि जो है चमकता है, वहां पर लोहा चमकता है कि नहीं, और जलाता भी है। तो लोहा नहीं जलाता, अग्नि जलाती। इसी प्रकार ये बुद्धि है, बुद्धि में बहुत ज्ञान प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, सूर्य में बड़ा प्रकाश मालूम हो रहा है, परंतु आत्म चैतन्य ज्योति से प्रकाश लेकर के वो प्रकाशित कर रहा है। जैसे लोहा अग्नि से जो है वह दाहकता लेकर के जला रहा है, ऐसे सूर्य या बुद्धि जो है आत्म प्रकाश से प्रकाश लेकर के सबको प्रकाशित कर रहे हैं। इसी को कहा आत्म चैतन्य ज्योतिषा इधानी, आत्म चैतन्य ज्योति से जो है इध है कौन।